الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجتهد الفضائل Falënderimet, mirënjohjet më të plota janë vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Zotin tonë falënderojmë, prej tij falë dhe udhëzim kërkojmë salavat dhe selamet. Për shëndetit më të mirë me pejgamberin e fundit Muhammed Mustafa alayhi salatu wa salam. Me shokët e tij besnik, me familjen e tij të ndershme dhe me çdo besimtar i cili e ndjek rrugën e tyre me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin të cilin e kemi filluar mbi shpjegimin e fjalëve e emra dhe cilësive të Zotit subhanahu wa taala si mbushje dhe plotësim i dersave të tefsirit të Allahut te bareke ve taala. Kemi përmendur se në fjalët e Zotit dhe në fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam boshti dhe ai strumbullari ku mbledhet dhe mbahet fuqishëm besimtari është njohja e Allahut subhanahu wa taala me emrat dhe cilësitë e tij. Por një njeri i cili e njef Zotin e vetë të bareke vë të ala, shumë më leti kalon gjunahët dhe nuk sënë lëkët e veta sa një njeri i cili nuk e njef Zotin e vetë subhanahu vë të ala. Madje Zotin e unë të bareke vë të ala dëshiron që ne të njohim ata. Dhe pengamber të Allahut aleyhimus salatu vë selam nuk dalohon me disë tjetër pos sa ata e njohin Zotin ton të bareke vë të ala. Andaj gjejmë në Kur'an se Zotin e unë të bareke vë të ala kur përmejmë pengamberët, ata e theksojnë se ne e njohim Zotin, ne e njohim Allahun të bareke vë të ala, qka donë dhe qka urrejmë. Andaj njohja Zotit të bareke vë të ala është nga synimet shëriatike të larta, e që besimtari atë sa ma shumë që e shtonë njohin e Zotit të bareke vë të ala e gjenë këta në zemrën e vetë, në shpirtin e vetë, se si që të cohët më shumë në raport me Allahun të bareke vë të ala. Madje Ibn Qayyim el-Juzije thot nuk i ban dikush Allahut kufër dhe shirk dhe gjuna posë se nuk e njeh. Nuk e njeh Zotin ton të bareke vë të ala. Ma dje thot se shpesher njerëz duhet dhe nuk pëndohën nga mendimi i keq për Zotin saj nuk të pranon. Dhe kjo është musnjohje. Allahu Gjellë Gjellalu si shtojnë plot për njerëzve, unë kam shumë gabime, unë kam shumë gjunahe, e kështu me radhe sikur e mbyllin derën e pranimit e Zotin ton të bareke vë të ala. Sikur ta njehnin, dhe ta dinin saj ndryshë është. Aja është ndryshë. Andaj njohja e Zotit është shumë me konsiderat të lartë. Emri sot që më të sendo ta marrim të ndërua vezër, jemi dikun nga emri 50, 49, 51, kështu më radhë bërësish prej asaj pëp, në mënirë numerikës e i kemi marrë, nuk është kjo më rëndësi. Emri të sendo ta marrim sot është emri i dytë i Zotit që është përmenë në Kur'an, në aspektin e zbritjes, jo në aspektin e surave. Pra neve kemi nda surat në dy loje, rënditje e zbritjes dhe rënditje e Kur'anit. Kjo rënditje që ka na e shojmë është rënditje e fundit së në Allahu Gjellë Gjellalu e kam supe nga mberit alehi salatu e selam. Por me pajtivin e krejt ulemave se ki Kur'an nuk ka zbrit në këtë formë, ka zbrit në forma të tjera. Andaj për shembull ju e gjeni në surën 96 e keni surën Al-Alaq, ajo ka zbrit e para, e ka zbrit e para Iqra bismi rabbike alladhi khalaq. Andaj prej emrave të parë që i kanë zbrit Zotit është kjo emër, emri El Akram. Dhe të shohemi se qëfar i bje. Andaj, si informacion për dobi, emri i par pas emrit Rab Zot që i shpërmend Muhammedit sallallahu aleyhi sallem është kjo emër. Pro madje edhe para se mi u përmend emri Allah i shpërmend kjo emër. Deri sa thonë djetarët, kjo emër ka qenë burimi dhe shkaktari. Pra pas dëshirë Zotit të bare kjo vëtjara që ne e kemi mësu emrin Allah. Pra në përmet këti emri Zotit i ka mëshiru njerëzit dhe va ka mësu se aje është Allahu Gjellë Gjellalu. Andaj dhe zër kjo emr është me një rëndësi shumë të lartë. Andaj ka zbit ndër emrat e parë. Thotë Allahu të bare kjo vëtjara Iqra bismi rabbike alladhi khalaq, khalaq al insana min alaq, iqra wa rabbuke al akram. El Akram, çka do më dhanë El Akram dhe El Karim, do ta shohim me lejen e Zotit te bareke ve teala. Si zakonisht legjëratën e kemi ndarë në tri pjesë kryesore. Pjesa e parë në aspektin gjuhësor, arabët çuje kuptojnë këtë fjalë, pastaj në Kur'an dhe definicionet e ulemave rreth këtij emri, dhe në fund me disa porosi të cilat neve duhet t'i marrim nga kemi, pra ta tejkalojmë atë aspektin informativ, duke u mundu që të manifestojmë në zemrat tona dhe në gjymtyrët e tona fjallën Allahu të bareke wa ta'ala. Këj emër dhe zër El Kerim edhe El Ekram buran nga raja e fjallës Kef, Ra edhe Mim. I thojnë Kerume, Kerume, e që i bije gjdo sen e cila është e kundërta e eliksis, apo do më dhonë me të kundërta të zakonisht edhe ndoshtë edhe nuk kuptohet. El Keram të Arabët është gjdo sen që ka argumenton për fistikri. Fistikria, për shembull, në gjuhën arabe keni të në gjuhën shqipe keni të përkthyer këtë emër në Kur'an atje, lexo se Zoti jot është më bujari. Bujar zakonisht tek neve aludon në kokat tona kur i thuhet dikujt bujar, ai i cili jep. Por te emri Allahu xhele xhelaluhu, fjala jep është e dyta pas një kuptimi tjetër që e ka emri Allahu xhele wala el akram. Domthon, fillimisht el karam çfarë argumenton? Për pastërti në vetveti, për autoritet në vetveti. Ha? Domthon, çdo kush i cili është i pastër, fisnik, nuk është i përlim me liksi dhe njolla të ndyta, i thojnë arabët kerim. I thojnë arabët kerim. Andaj pejgamberi jonë alayhi salatu wassalam kur lavdronte apo e përmendte vetveten se është njeri me familje të pastër, çfarë thonte? Enel Kerim ibnul Kerim. Un jam bujar apo i pastër, djali i të pastërtit. Çfarë do të thonë djali i të pastërtit? Se baba jam nuk ka moral, s'ka bo moralitet, pra si familje jemi e pastër. Tu nuk do më thonë asë që gjymer, asë që jep e kështu më ra, por është për qëllim pastërtia. Pra, në gjuhën e arabëve të nderuar vëllezër, fjala keram, nga e cila pastaj formohet fjalia apo fjala emri el kerim, është çdo qenje që në vetë veti është e pastër dhe ka bullëk. Dhe në kuptimin e dytë, fjala keram zakonisht ai që ka është i pastër edhe jep. Apo, dhe tek njerëzit ki kuptimi ditë është edhe më i njohur, dërsa të Allahu Gjeli Gjelalu janë dyja. Zakonisht njerëzit i thojnë bujar dikujt i cili jep vetëm, dërsa të karabët el kerim është edhe dikujt që sjep po i mirë, se do shtë adhe së mundet me dhanë, po është njëri mirë e kështu më ranë. Andaj vjen në gjuhën e arabëve el keram për ata i cili, për ata i cili jep. Dhe është e njohur në hadithin e pejgamberit ton alayhi salatu wasalam, se pejgamberi jon alayhi salatu wasalam e ka ndaluar hadithin që kanë dhënë Imam Muslimi, që rrushin me e quajt keram. Arabët e kanë quajt rrushin keram. E dini pse në arsye? Sepse nga rrushje kanë bë alkoolin. Alkoholi për nga veçori cilat i ka vëzër, dhanja me bullok edhe servimi i mirë. Pra ata, domthon, kur e pin alkoolin, e bojnë atë kuvendin madhështor, apo se jena tupi diçka çka sa tupi kërkush, domthon diçka shumë e madhe. Pejgamberi alayhi salatu selam tha mos e çuni rrushin karam, sepse besimtari është elkerim. Pra nëse këtë emër doni ta përdorni, përdorni për besimtarin. Dhe kemi përmendur pse e ka ndalu pejgamberi alayhi salatu selam. Kjo çka argumenton se bollokit në të dhënme arabt i kanë thënë elkeram. Në kur t'japin shumë diçka, ato i thënë el keram. Kjo është në të aspektin që ka ardhë, në aspektin e gjuhësor. Se i përket këti emri në Kur'an, emri el kerim ka ardhë tri herë në Kur'an, njëra prej herave në një prej lezimeve të kirajetëve të një ajeti. Dhe t'i lezojnë amelejnë Allahu të bareke vëtale. Pra ka ardhë emri Allahu Gjeli Gjelaluhu El Kerim tri herë në Kur'an, dhe ka ardhë emri Allahu te bareke ve teala një herë El Akram. El Akram në surën El Mu'minun ajeti 116, kush do më përcjell me Kur'an, Allahu xhallahu ala e përmend këtë emër, edhe pse shumica e ulemave, lexuesve, hafizave këtë ajet e kanë lexuar si cilësi e arshit e jo të Allahu xhallahu. Por ka ardhë në një qiraat të sakt nga pejgamberi alayhi salatu wassalam se ky ajet është lexuar me cilësimin e Zotit si El Kerim. Sidoqoftë që nuk prish kur farë meselën nga sajet e tjera, por shkruhet emri Allahu xhelle xjalaluhu El Kerim. Në surën El Mu'minun ajeti 116 thot Allahu te bareke ve teala fa ta'ala Allahu El Malikul Haq. I madhësht Allahu mbreti i vërtet, pronari i vërtet. Pastaj thot Zoti jon te bareke ve teala la ilaha illa huwa. Nuk ka Zot i cili meriton të adhurohet pos Allahu atina. Pastaj ka thon huwa rabbul arshil kerim. Ai është Zoti i arshit El Kerim. Shumica ulemave dërmuese fjalën e Allahut El Kerim e kanë lexuar me zanorën kesra, apo keni mësuar ndoshta Kur'an, kemi dhamme, fetha, kesra edhe sukun. Këtë gjuhë arabo qëto, si të levizin këto, i ndryshojnë kuptimet. Tani shikoni një kesra, nëse e bëhet këto, ndryshojnë kuptimin, nëse i ndohet, për shembull, zanorja u, e ndryshojnë kuptimin. Shumica ulemave e kanë lexu, hua rabbul arshil kerimi, El Kerim, ky emër, i përkacohet arshit. Pra Allahu gjitha thot, ajo është Allahu, Zot i arshit të madh. E ka qujtë arshin e vetë, të madh. Pra e ka cilësu arshin me termin El Kerim. Dërsa ka një kiraat dhe është lexu kështu: Hua Rabbul Arshil Kerimu. Ai është Zoti i arshit El Kerim, i cili e kthehet si cilësi Allahu Xhelel Xhelaluhu. Nëse u ka ngatruar nuk ka problem, më rëndësi është se emri Allahut është përmend këtu El Kerim në një prej kuptimeve. Në surën An-Naml, ajeti 40 thot Allahu te bareke ve teala: Wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsi. Kush falënderon Allahun, ai nuk falënderon pos për veti. Çi do ta shohmi se në nga dallimet e veprave të Zotit në kandin e emrit Allahut El Kerim dhe emrave të njeriu El Kerim, cili o vëzër, se njeri nuk jep pos me levërdi. E Zoti? Jo. Allahu nuk vepron me levërdia, nga se nuk përfiton nga gjërat. Subhanahu wa ta'ala. Çka thot Allahu xhelel xjalaluhu? Kush falënderon? Por kush o musliman o për veti? Kush o besimtar o për veti? Si ka bo hajrë dikuj tjetër? Ma dje dhe hajrën që ka e ban dikuj tjetër, në fund të e ban për veti. Apo hajrën që ka e ban, e ban për veti. Thot Allahu xhelel xjalaluhu: Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyun karimun. E kush mohon? Kush mohon? Çfarë? Këtu lezër, shiko, kush mohon vërtet Zoti jem, thuaj o Muhammed, se është i pavarur, nuk i duhet kërkush atina, gjellë gjellë. Mirë po, shiko në lezër, si kur Allahu gjelluala mësta kishë përmen këtu emën El Kerim, a i kujtojt një hadithi për nga mberit sallallahu aleyhi sallem, ku ka thanë aleyhi sallatu e selam, se Allahu, aq e pa konsiderat e ka këtë dunja, si kur ta kishte pak në konsiderat sa krahu i mushkonjës, ha, qafiri s'pi ujnë ta. Ky ajet është në këtë mana, thëtë Allahu Gjelluala. E kush mohon, Allahu i pavarur, si kur më zvjen të kerim, s'kish me pi ujnë kërkush. Po si kur Allahu Gjelluala ta ndërpren të ajetin, vërtet Allahun, kush e ban kufër, ajo është i pavarur edhe pikë. S'kish mujtë mundësi dikush me jetue në kufër. Për Allahu Gjelluala që ka tha, vërtet Zoti jam është i pavarur, kerim. Edhe ai shka mohon ahi jep. Së kerim vetë vetë, Gjellë Gjellalu. Edhe kjo ka arë në Kur'an, Neml 14. Gjithashtu ka arë në surën El Infitar, ajeti 6 të Allahu të bareke vë tjara, Ja e juhel insanu, ma gharra kebi rabbi kel kerimi. O ti njeri, qka të ka mashtru ty, kundër Zotit tan i cili është bujar El Kerim. Tani fjala bujar fisnik to ket me rezerva, nga se për emrin Allahu xhelal është edhe më i madh. Pra o ti njeri, pse mashtrohesh? Po pse ik pi Zotit tan i cili o bujar? Pse ik pi atij i cili s'ki mundsi pa ta? Subhanahu wa ta'ala. Kjo dhe zhe ka arë në Kur'an në emrin Allahu xhelal xjalaluhu El Kerim. Sa i përket emrit El Akram, mund ta moni let një herë ka arë në ajetet e para. Ajeti 3 të surës El Alaq, azbit nga gjërat e para që i kanë zbritë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, thotë Allahu te bareke ve teala, iqra wa rabbukal akramu, lexo se Zoti jot është më bujari. Këtu më bujari, vëllazër, çka ka për qëllim? Bujar në qenjen e tij, i madh në qenjen e tij, është larg dhmetave dhe mbi këta ai jap shumë subhanahu ve teala. Kjo vëllazër është shkaqur në Kur'an dhe në aspektin e gjuhës arabe. Tani, si e kanë definu djetarët këtë emër konkretisht për Allahun Gjellë Gjellaluhu, thot Ibn Gjeriri, emri Allahut Kerim, i bije për Zotin të bare kjo e tjala, kështu, wa min karamihi afdaluhu ala men jekfuru niame, wa jegjaluha wasleten jete wassalu biha ila me asi. Do njëherë dhe zër, për me e shpjegu djetarët, qka do me dhëmë për Allahun një emër, e morin një, do më, një pjesë të më interesant dhe e theksojnë që ta kuptojsh se ku dallohet Zoti i Onjëllë Xhelalu në mirësinëve. Çka do të më xheriri? Kerim është Allahu i cili nga bujaria e vetes së tij nuk janal të mirat atij i cili e mohon ata. Pra, njerëz plot e mohojnë Zotin, e mohojnë bindjen ndaj tij, e mohojnë se ai meriton më adhuru. Me gjithë të Allahu jep ushqim, pije, komoditet, e kështu më rap pasuri. Thot Ibn Gjeriri, me gjithë se e mohojnë, madje e mohojnë se që të të mira janë për Zotit, ajë nuk janë alë. Alemdo vëzër, a mund është njëri, ti me i dhonë pare, minimum, me pare. Edhe ajë kejtë në dunjohën, kejtë njerëzit i thotë, s'mi ka dhonë filani. Ajë qënë ti më pare, ajë, ajë një mënë. Apo? Zakonisht njeriu, si ti mohohet, nuk vazhdon ai më. E Allahu xhallahu ala, edhe njerëzve të cilët thonë, s'ma ka dhënë Allahu më këta, unë vetë kam fituar. Allahu të thanë, s'ka lidhje, po vazhdojnë me thonë. Këta vëllezë nuk mund të bëj, kur kush përveç Allahu subhanahu wa taala. Pra vëllezë, shkoj në xheriri, çfarë pjesë të emrit të Zotit thekson, ai është Allahu i cili. Dhe kjo vëllezë vlen edhe për besimtarin, edhe pa besimtarin. Se besimtari shpesh bën gjuna. Allah, kur gjohë prej shëndetit ti nuk ndërprejnë. Asë nuk jam marrë mjarë bukër me thamë, pse ba bukën të e me ti? Asë nuk i thotë pse mi marrë frimat që ka unë t'i këmë dhanë? Asë nuk i thotë pse përshvizon ti takatin të më, së unë t'a këmë dhanë? Asë shëndetin të më që ka unë t'a këmë dhanë? Jo, jo, ja le Allahu Gjellë Gjellë. Pasaj dhe i thotë apo pëndohësh, dhe këtaj i iqë pandarja banë, subhanehu, u e tala. Pasaj thotë, wa yaj'aluha wasleten yatawassalu biha ila ma'asi. Jo veç kaç, Allahu i mundëson ati shka e mohon Allahun, i jep të mira, i thot që ban gjuna. Që pat, njëri vëzër, a mundet pat mira të Zotit me bo gjuna? Së mundet me bo gjuna. Merën qdo gjuna, heke begatin ati, a i së ne ban ata. Heki parët, heke shnetin, heke mendjen, a mune ban gjunaj? Së ne ban. Gjunaj banët me shnet, në spital atje shaki me bohe, i shtrim, në komë. Së mund është me po gjuna. Wallahu, ta jep shnetin, ta jep kovetin, ta jep puqit, ta jep mendjen me manovruhe, ku do me shku, qëfar do me bo, i manovron kita vepra ti, dhe në fund, ti jep edhe mundësi, materiale. Thot Ibn Gjeriri, kjo është elkerim. No, kjo është elkerim i cili, ti jep ketë, dhe thot, bani vepra, qëfar do me bo. Dhe a ka vëzër më vullnet lirë, se njeriu që i është dhanë? Ska. Allahu Gjeri Gjelalu, i ka dhanë njeriu që nuk i ka dhanë? Kërkujnë, adha të Allahu të barëke vë tala në Kur'an, vële kad kërram në bëni ademe. Ne e kemi ndëru, vële kad kërram në bëni ademe. I kemi dhonë, e kemi trajtu me emrin e lkerim njërijun. Shikon sa e ka bo Allahu të barëke vë tala njërijun. Dhe shikon i vëzër filozofit e njërzve. Shikon i vëzër, njëriju ka filozofit që ditëshme. Lopa nuk filozofon, kafsh nuk filozofon, shpet nuk filozofon. Filozofon njëriju vëzër. Filozofon njeriu dhe shikoni vetëm libra sa ka ndonjë sa filozofon njeriu. Andaj ky është emri Allahu te bareke ve teala el Karim. Thot el Halimiu, një nga dietarëve të mëdhtë të muslimanëve, ka thënë el Karim ma'nahu, domethënia e këtij emri, ma'naja e këtij emri është en nafa. Ai cili shumë t'jap të mira, të bën dobi. Dhe Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah kur flet për emrin Allahu xhelalu ala el Akram, thot dhe cilësia e Allahut el Ekram që shumë prej krijesave nuk e shohin e që ka zbrit nga ajetet e para, cila është se Allahu kur e ka përmend emrin el Ekram i ka përmend dy vepra të tij na xhelel xhelalu. Çka ka thënë? Iqra Bismi rabbike alladhi khalaq. Lexo me emrin e Zotit tan i cili t'ka krijuar, dhe kjo është prej se është Kerim. Shiko t'ka nxjerr në ekzistencë, se kon. Dhe ke mujt mos më kon. Se s'u kon vajib më kon ti. Dhe kështu shprehen dietar. Nuk ka vajib ti më ekzistu. Andaj edhe vdes. Ti shko në vajib më ekzistu, që shmendoj plot për njerëzve, se si desa ai kuku për njerëzit, çka ka mendoj? Jo, si e vajib, t'ka barri. Sigur që ki datë lindje, ki datë dhekje. Tani, tjetërën qka e ka përmen? Ha? Allem el insene ma lem ja lem. I ka mësu njeriu qka s'ka dit. Shkollë dhe njeriu nga cilësit më të larta që ja ka dhënë Allahu Gjeli Gjelalu është ilmi. Që ti ka për gjëra, ti din gjëra. Ti merë shkrun. Apo, ti run informata, ti run dhana. Pete Ademi a.s. dhe kjo është prej bujaris Allahu Gjeli Gjelalu. Sikur njeri, përshemë njeri i ka 60 vjetë, por dim pite Ademi dertë të ki moment që ka ndohë. Këçka është vëzër prej bujarisë Allahu Gjeli Gjelalu. Andaj Zotë i onë të bare kjo e tëre ka ndëruar njeri unë shumë. Madje e ka ndëruar me ilmë mbi me laqët. Dhe janë pajtuar djetarët se shka di njeri s'din me laqët. Shka di njeri nuk din me laqët. Madje prej shpalljeve të Zotit të bare kjo e tëre që ka izvrit Allahu Gjeli të pengamberët, janë atë privilegje mbi me laqët. Me laqja vetëm ja bjen. Ndërsa pejgamberi alayhis salam e pranon shpalljen dhe ja vjen Allahu të cilin mos flasi pastaj sa Allahu prej bujarisë të ti, se ti jep ulemave me uzgjeruën ta horizonte dhe kande të shumta. Thot El Halimiu është ai i cili ju jep robve të ti të mira shumë. Pastaj ka thënë pa pengesa. Jo, nuk jep të mira me pengesa. Po pa pengesa. Shkoni dhe zënjëriju, lind 0-0 në informacion, kur del prej barkut në anës vetë. E ka furnizu Allahu me vesh, dëgjim, shikim dhe gju. Apo, ku e din nana dhe baba dhe njërzimi, ku e din se fosh një e rejë që ka vjen, ku duhet me e instalu, me e shtyp, qka duhet me vaj që këtë njëse me fol, me dit? Allahu gjellohala mu këta e përmej në Kur'an. Akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a, ju kanë dhënë nga barsit e nënave të juve kur gjos keni ditë. Kush të ka mësuar dije? Sot për shembull që menon se i diket, sidomos tani gjithëllog apo gjithëllog. Veç çelë temën se deri në fund ta çojna. Jo, besimtarët nuk kanë pak më modest, me ditë se kudreti njeriu nuk është me fol, sigur ai din të gjitha. Mir, po çato çka i di, kush ja mësoi? Kush ja mësoi? Pse njëri prej njerëzve Allahu e ka bo përshimu me mecë. Apo, e organin e ka të mamë, gjuhën e ka, dhanti ka, fitin e ka, zani, apo, tonacioni, si zhurmë, e ka. Po pësis folë, nuk e din kur kush, është enigmë, sekrati Zotit të pare kjo e tjara. Dhe shumë prej gjërave të sëtë Allahu i banë me të meta prej njerëzve, janë farë, janë që natë i shumë na, ku, kush e Allah? Këtëre shka i kanë, e kush e pengoj këta? Çka se ka. Andaj thotë që i xhulisam të mia prej më të mirave që Allahu ja jep nga emri i tij El Kerim Rabbe Tilast është ilmi. Dija. Njeriu gjën më të madhe që ai zoton me veti është ilmi. Madje mos më kon kë ilmi se ne barrash as El Kerim, as El Gafur, as El Razzaq, as asnjë prej emrave të Zotit të Bareke ve Teala. Thot Imam El Qurtubi, njëri prej mufesirave, komentatorëve të mëdhtë të muslimanëve, ka thënë emri Allahut El Kerim shpjegohet për Zotin tri cilësi, tri anë. Thot, e para është El Gjewad, ai cili jep shumë. Gjud, i thënë arabët, Gjede, ai thënë anë Gjade, Gjade, e drejt. Gjud, i thënë arabët, kur ti e merë enën edhe senajt e mushë. Gjëmull, shkoni jep për karasë edhe i cianajt. Dhe shë atë dhe bolma. Ta mama. Ama ti nuk e ndërprejnë. Qa i thunë gjutë? Pasaj mirët emri El Gjewad. A i cili shlon me bolok se nalë hiq. Shiko dhe zër njerëzve Allahu sa ju jep. Sa ju jep. Shumë me të madhë dhe zër. Me lezu sa ka për shemë në botë. Me se dhe mirën për shemë këto njerëzit se të studiojnë të mirat e botës. Sa ka në botë. Sa ujë. Sa mundësi për të mbjellë tokat. Fara e tokës. Të korrat. Ekstumerat. Gjëra gjigande. Mos flasim tash për shembull botën bashkore që energji të shumta ka vëzë. Energji të shumta, për shembull, shikoj një prej negative të mëoja, për shembull, energjia rrymës, që është bosët pjesë domosdoshmëri. Mundal të na rrymë dy orë, kur të vjenë dogës i shpirti me talë. Kjo është vëzër, një metë i Zotin Gjellin Gjellalu. Pa këta përshemu njerëzit, no, kjo është prej begativet më, kush e banë atë rrymë, vëzër? A nuk e banë materiali që ka e ka bo Allahu? A nuk bo dhe mërmet ujit? Më së flasin stani për energjit tjera, natë, lanë, djekse. Me të cilën përshemu, bon, fluturimet shumë ta, e kështë në mëral, anijet, me tonelata barin, bartin prej barrave. Kjo çka argumenton? Se begatia e Zotin tokë, vëzër, shumë e madhe. Andaj Allahu Gjellalu tha, ju me ba më njëmru të mirat, së një njëmroni. Va in të uddu një emet Allah ila të kësuha. Nëse mundoni me i përkufizut mirat e Zotit, s'ka mundësi me i përkufizut. Kjo është kuptimi i parë, si pas Imam Kurtubijut, të emrit Allahut El Kerim. Pra, a i cili jep me bollok nuk e ndalë. E dyta, ka thonë, es-sefuh. A i cili trajton me këram. Es-sefuh është a i cili trajtimin e kod gjon. Shumull, nuk të kapë minihar. Tle, afat. Andaj Zotë i unë të barek e vëtjara, dhe zër, në histori është e ditur se ju jep njëzë shumë afat. Tani për shumull, neve në ka tregu për nga mberi jonë sallallahu aleyhi sallem, në ka tregu Allahu të barek e vëtjara, se Nuhi aleyhi sallatu sallam, sa ju ka po davet popullit vetë, dhe zër? Andaj shpeshar dhe njerë kur të njerëzit, pse ju e ka dhoni veç dëshkimin Allahut, azapin Allahut, e kështu mëra, apo? Ka dhe në rahmetin, butësien, e kështu mëra. Jo, dhe, na e ka dhoni edhe këta dhe këta. Se Kur'ani është imbushur me të ka dhu për gjenemin. Apo, Kur'ani kur e përmen gjenetin e përmen gjenemin. O disa njës për shemë, apo, të ndikum nga kulturat e ndryshme, mundohen me e ka... Mirë pa aj për shemë, o shefit vetë nuk i thotë mësë mi ka dhoni sekcionë, dhe shparët, ja, se mi ka dhoni. Aj, shefi i thotë, ka dhoni, unë ti ka dhoni e arti rejnë e parët në funi merë, një herë më përmbaju regullave. Kështu dhe zërë Kur'ani, që punt këto janë regullat. Po si i bane ka pasoja, po i bane mërë shpërblimin. Apo, 950 i ka thirë. Dhe zërë, njëri cili 950 i banët thirje. Edhaj 950 në qëto dit, apo, gjdo dit i ka thonë, jo, për nga meri, jo, zdu marë me ti, 950. Edhe ku të vjene mas 950 vjetëve, dënimi, a është afati i gjana jo? Disa për ulemave kanë thonë, pse umetit Muhammed s.a.s. nuk i është donë kjo afat? Pse nuk i është donë kjo afat? Për me ndërrua umetit e Muhammed s.a.s. Qështë e ka ndërrua dhe zërë? Ilmi shka i ka zbrit umetit Muhammed s.a.s. në Kur'an, o shumë ma e madhe se ajo që i ka zbit vetë Nuhit për popullin e vetë. Pra Allahu, ata që ka i ka fol Nuhit për 950 vjetë, ja ka dhonë Muhammed s.a.s. për 23 vjetë edhe ma shumë. Për 23 vjetë i ka dhonë që? Kreje që e këna dhonë këtë pengamerve edhe shtesë. Andaj na, për shumë, ka thonë Ali s.a.s. U me ti jem, imrin e ka 5-60, ndër 70, bodhë. Mirë po ti e shumë, për shumë, një 30 vjeqarë, din ilmin e këtë pengamberve, shka ju ka zbrit, në përgjithsi, jo detale. Në përmjet ilmin shka e mësëm bi Kurani dhe hadithit pengamberit alai sallatë e sallam. Por që e mu shekhull islamu të imi, rahimahullat, një si model, kur i ka pa 17 apo 18 vite, ka shkrujt liber të cilën, ja u ka të quë o gjallarve pleç, merë le zone. Dhe ato ka në gure, kush o kënjeri, kush e ka shkrujt? 17 vjet i ka pa dhe. Dhe disa transmitimin 19 vjet. Po sa është 19 veqarve? 19 veqarve, dështë atë na ende lunë, loja. Apo, tamam, të nga dhe dherim 3-4-10 qëkon, fatë këtësisht. Mirë, po, umeti ma mësa më është i privilegjumë dhe zërë shumë. Në Kur'an ka prej ilmit që Zotë i unë të bare kjo të ala, shumë e kanë gritë umetin e Muhammedi së sellim. A ka njëri ju arsijë dhe zërë? Ska arsijë. Sepse Allahu e ka mbush me ilmë. Qa po do me ditë? Që ta, që? Në format ndryshme, Kur'an, hadith, shkencë, gjithë tha gjërat se t'ja ka kriju në kureshtin njëriut edhe ja ka plëcu me ilë. Kjo është es-sefuh, a i cilje trajton me tolerancë, a i cilje trajton me tolerancë. Dhe emri tjetër, e kuptimi tjetër të emrit Allahu Gjelluala el-Kerim, thot Kurtubiju, huë el-Aziz. E kemi morë emrin Allahu Gjelluala el-Aziz, por njën nga manat e emrit el-Kerim është el-Aziz. Si kuptohet, Aziz e ju kujtohet, a i cili o i fort në vetë veti dhe nuk bandi shka pse i tutët dikujna. nuk ban asë një vejbër. Por shumë me thanë, por shumë njeri e ban një punë, thot jam që i ligujem këti, mës dale problem ma, e kështu me radhë, apo, kjo adhe në familje, apo, shumë, për nga mërë se më ka thanë, të ha e do, jep një dhurata njëri tjetërin, të ha, apo, ju ishtë të një dashurit, ashtu, apo njeri jep një dhurat, për me shtu dashurijën, kjo ndodhë në gjitha raportet, apo, pro njeri ju punon me lëvërdi. Tani, qëfar kuptimi është Zoti Kerim, po Aziz, se kur tjep, a i nuk tjep se tutët, po tjep se do me dhanë. Tjep se do me dhanë. Andaj Allahu Gjellë Gjellalu, kër i ka përmenjë lezër, në Kur'an, kër i ka përmenjë dhenjën e pushteteve, faraonit, nëmrudit, edhe pushtetarëve tjerë, e ka shoqëru e në Allahut El Aziz. Pse El Aziz? Më nëse kina dhonë faraonit, pushtetim se bitut në atina, për ja japë në me testuën. Jep Allahu dikujt pushtet të madh, ai në krinë vet pushtetari mundon me menuar që unë vetë e kam bë këtë. Por jo, nuk e ka bë vetë. E Allahu është El Kerim dhe kur jep me bollok, nuk e bën këtë, ti jap që ti se si dihet. Jo. Ti jap se po du mi dhon. Ndash pak, ndash shumë, mirë po nuk e bën nga frika e diçkaje. Madje Allahu Xhelalu Xhelalu është i pastër nga të friksuarit. Nuk friksohet. Nëse cilësi e Zotit është mos mi pas tutën askujnë. Andaj e lezone surën Shems, o Shemsi vë duhaha. Ska mbret në dunja dhe zërvet se kur e ban një pun e matë, i mledh ministrat, anadel mira së anadel. Edhe kur luftoj, edhe kur godasin, edhe kur mbysin, thënë, a fitoj ajo? A ka shansë më afru dikush ajo? Kështu i ban dhe zërvet, ska në dunja. Andaj kanë ministra. Pse nuk i thotë ministra, shkoni shpesu në duhet kërkush? Jo, ka shërbime, këshilltar, ekstumerat, njërës dhe specialista, i mledh mrejt i afërvejt i kretari. Pse? Se i duhet me dit lëvërdien. Allahu Gjellera, kër i ka shkatru popujt, lezër, në surën Shems e ka përmeni cilësit vetër. Ha? E ka përmeni cilësit vetër. Cila është këtë cilësia? Vala e kshë, vala e khafu, o kubaha. Kër e ka shkatru popullin e Nuhit, Adit, Themudit, ozër, një popull tërë, tokës e ka shkatru. O me para me ndurë, hitë, sa kanë maj popull. Andaj Allahu Gjellera ka përmen, apë janin zanin të dikujna, sot a janin një popullit, adi me thane dhe unë jam qëtë, sni. Mirë po pse ka përmen, dhe nuk ju ka tut pasojave. Sa Allahu nuk i tut pasojave. Por nuk vepron, pe baj që ta, ku me dit ku më del. E dinaj ku del. Subhanehu e tjera. Andaj Allahu Gjellera, për qemu, kur jap shumë dikujna, e din funin. E din funin se si përpundon. Kjo gëzër, shkurtimisht në shpjegimet e ulemave se çfarë është emri Allahu te bareke ve teala el kerim. Njëri prej djalëve të mëdhoj Ibnul Arabi jo ai Sufia, nëse plot prej sidomos djalëve tri do na shënjë emër pasaj timllon për një emër tjetër. Është një hoxhë i muslimanëve të mëdhej Ebu Bekr Ibnul Arabi i Spanjës. Ky hoxhë është i ehli sunnetit. Ma vonë ka ardhë një hoqë tjetër, Muhyiddin ibnul Arabi, i cili o Sufi. I ngoni disa sharlatana për televizora, ato janë të i cilët i referon ibnul Arabi, cilët thonë se ketë fejtë janë të manë, ketë njerëzit kanë minë gjennat, i dini se si plasën e ta. Ky ibnul Arabi është hoqë i Spanjës, është hoqë i Spanjës prej djetarëve të muslimanë. Qëfar ka thonë dhe zërë për emrë Allahu Gjellewala El Kerim, dhe sa për informacion prej ulemave që janë zgjeru në këtë emër është Ibn Arabi. Ka folë gjanë e gatë për emën Allahu te bareke ve teala El Kerim. Do të përmend shkurtimisht se çfarë ka thënë. Ka pru 16 kande të kuptimit të emrit Allahut El Kerim. Bujari, fisniku, ai i cili jep dhe shlon me bollok. Ka thënë, te emri Allahu xhelel xhelaluhu El Kerim në kanë ardhë 16 kuptime, të cilat normal janë një brumë për me kuptojmë në Allahu të bare kjo e tërë. Ka thënë e para është el-ledhi ju'ti lali i wadhim. Emri Allahut el-kerim është aj i cili jep, jo për mi u këthi diqka. Kjo është emri Allahut el-kerim. Ta një dhe zë këti përnemi këtë këto 16 fjalë, dhe kuptoni më qartë emri Allahut el-kerim. Dhe zë emri Allahut gjelluala el-kerim, kush e njef pak gjuhën arabe e din se është nga emrat, domthon me të cilët e ka lut pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Allahun te bareke ve teala. Dhe Zoti jonë të bare kjo e tala donë mu lutë me këtë emër, sepse e donë. Edhe arshin e vetë ka thonë Rabbul arshil kerim. Zoti e donë të bare kjo e tala. Me lutë mi thonë, o Zot, jepëm se ti të jepë. Mi thonë, veç mi thonë Allah, o Zot, jepëm se ti jepë shumë. Madje për nga mbarë dhe zërë, nga njohja e madhe e Zotit, apo, kure i kanë lipë Allah, i kanë lipë mënyrë matë specifiku me shka mundë. Shumë sot njësë, o Zot, jepëm rëskë. Për nga mbarë dhe zërë, kur lutën, e din që shmu lutë. Për shemë, Zekeria a.s. ju ka vanu e vladi. Gatë kosë ka pas e vladi. Pasaj ka thënë Allahu Gjellewala, fe hebli milledun ke volije, fe hebli. Heb është prej emrit Allahut El-Wahhab. Apo El-Wahhab. Dhe se të thënë që të zëtë El-Wahhabia. Apo Ruhi Allah. Por ajo është propaganda. E dini se të gjitha janë këto propaganda për kundër fejes Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Po zguzojnë me thonë nësë kena probleme me Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Po me këta të tjera. Emri Allahut El-Wahhab. Emri Allahut e kemi përmenë El-Wahhab. Shikon dhe Zekeria a.s. Qëka i të Allahu Gjelluala? O Zot, ma jep një vlad. Ama me cilin emër i thot Hebli. Me emrin tanë El-Wahhab. Pse? Kanë thonë djetarë në komend, Allahu kur t'jep me emrin El-Wahhab, në ta nuk ka asë një pasojt keqe. Se El-Wahhab është dhurat. Wahhabahu. Ja jep dhurat. Allahu kur t'a jep dhurat, ka dalim kur t'a jep rëzk. Për shembu, Allahu i shlon rizk njanit në haram, se ka ajt dëshirë me haram më ushqie, po aj haram i kthejet në zjarë këtina. Për shembu, Zoti unë të bare kjo vëtala, thot, ata që e hajnë pasurin e jetimit, ato janë të hangër zjarë. Mirë, kush jam mundëson me hangër pasurin e jetimit, kush i ka dhonë takat, a i shka e ka një jetim, ja merë parën, takatin ja ka dhonë Allahu. Po kje ka keqë përdojnë. Tani, a është kjo dhurat? Jo. Andaj Zekeria ka thënë, o Zot, ma dhurat në përmjet emrit El-Wahhab një fmi. Dhe ka thënë, bane, dhe më thënë, bane trashëgjimtar për nga mëris, qëka e ka mune. Andaj një herë dhe zërë, kur të lutim Allah, më gjeri gjelalu, nuk të mi thënë, veç, jepëm o Zot. Po të mi shtu, o Zot, mi jep do dhurata, të satë nuk kam pasu e të kësia. Mone me këtë dhe. Ka mundësi të jepaj. U bëhë qarra jo. Bëhë qarra jo. Andaj, e kemi përmenë në rastin e Ibni Gjozi që e ka përmenë për muezini cili a dashuru një vajzë e ka ndru fejë, në Zotin Arrujt. E kësë më ratë. Andaj, të ndëruar lezër, duhet besimtari me ditë se si ta lutë Allahun të bare kjo e tëra. Kuptimi pari emrit Allahut, si pas Ibnul Arabi, Ebu Bekër, Ibnul Arabi, Endelusi, ka thanë, ai cili jep, jo për të këthije. Dhe robi lezër nuk jep, pos për të këthije. Ndash në material, ndash në autoritet, ndash muni mirë. A ka ndo një dikush që jep edhe aj nuk prat diçka, s'ka mundësi. Qoftë edhe nëse e prat në hirat, dikush e përzin. Ka mundësi dikush jep e prat në dunja mi u këthi. Dikush jep e prat në hirat mi u këthi. Si do qoftë, edhe pse e dita ma e mirë, a petat e prit mi u këthi. A tu prit me këthin se vap. Allahu jep, s'prat mi u këthi, se si duhet. Kuraj t'jep ti pare, a nuk thot, bemi mu si tash pëmduhen. Jo, ma dhe kur thot, jep e zeqatin, se pidu që ti fukarajas, jo mua. Andaj, Allahu Gjellewala kur lip, për shembull, prej robve sadaka, me nda pasurim, jo mja këthi atina. Andaj, Allahu ka thonë, prej një kurban, edhe ka thonë, mu nuk umrim mishi, hanë hiu mishin, por unë e duhe, tak valo këm pjuve, mu mutut muhe, me mdash muhe, e kështë mëra. Andaj, kjo është kuptimi, i parë që ka përmen, Ebu Bekër Ibnul Arabi. I dyti kuptim ka thënë, elledhi ju ti bi gajdi sebet. Ai cili jep pa sebet. Ai cili jep pa sebet. Dhe këta për me kuptu ma qarë, dhe zërë, merët e puna e krijimit. Pse t'ka kriju, edin? A edin shka ka qenë shkaktar mu kriju ti? Veç Allahu Gjellë Gjellë. Pa sebet, edhe. Nëse une e derdhe shketuin me sebet, une e derdhe, e shlojt të, apo? E shtip të këtu një pull dhe gisht jo të bo sebep mund me ndodhë një operacion. Apo, ti e mërë një sen edhe bo është sebep mu bo ati. Kur ti Allahut ka kriju, qka o konë për para sebep, pse mu kriju ti, veç dëshira Zotit. Pa sebep, po du me kriju që tam. Shqyën dhe zër, jep pa sebep. Subhanehu e Teala. Pse i dhavë o Zot filanit, po du mi dhanë, pa sebep. Bon, dëshira Allahu Xhelel Xhelalu u ban donjar me dhon, ti s'munësh me kuptu pse pi apo zot. Pasëbet. Çelmon pasëbet zot. Nuk mundesh ti në lidhje çka na i njohna me xhe. Nuk mundesh në lidhje çka na i njohna me xhe. E treta ka thon, ai i cili jep dhe s'ka nevojë për vesile. Çelmon s'ka nevojë për vesile zot. S'ka nevojë për vesile, domthon s'ka nevojë mund ndihmu me dikan. Qënë ti dhe një herë dhe me dash me një mu dikujna, su një asion barët. Dush me thirë dikani, mi thamë, a pas kemi shkujt e filani, a po? A pi mërë që të barë, mi aque. Se po du minimu, po sun po jaqoj. Qka dush minimu, s'mu është dhe njarë mi ndimu, a po? Se? Se duhet vesile. Allahu kur donë dikujt mi dhamë, si duhet vesile. I jep zotë jonë të barë kjo e tëra, sa të donë aj. E katërta, është aj cili i jep dhe nuk e mat me bamirsin dhe të keqin e robin. Nuk e mat a është besimtar, a është pa besimtar, a është rebel, a është robin Zotë i Gjellë Gjellë. Kjo është për kuptime El Kerim. Dëmonë, Allahu Gjellë Vala, kur jebë lezër në këtë dunja, së dëmës, në ahiret në ndryshojnë ligjet. Në këtë dunja nuk ka ligjë, për shembull, ti ndodhë me gjetë një njëri më rebelin ndaj Zotit, kur gjasi mungon, as gripi kur si ka ra, hiq, as dhami si ka dhimt, o ti që ditësh, krejt, do shta 70 vjet, 80 vjet, është si kokër rëmodës, si stojnë njerëzit, dhe e gjenë besimtari, si të qohët caba, i përzijet një shka, i den njës provati, njës provati, njës provati, e gjenë një besimtar, për shimë, e donë Zotin, e donë pengamberi Zezëllem, mundohet me praktiku fejnë Allah, të bare kjo vëtara, është i mbushur me probleme. Nëse merë, pi për jashtu, që ka ndodhë, është asha besimja të jabok t'i këta? Jo, dhe zë. Në emrin e Allahot, El Kerim, zbulohet gjithë shka. A nuk jetë se kjo besimtar o kjo për besimtar. Jo. Ma dje ndodhë që Allahot me e quë e mirësin e madhe në zarfin e sprovës. Nuk e tinë se ti se shë ahiretin. Nuk e shë ahiretin. A dhe të përshimu ti nëse i përcjel disa rastet dë vështirësive të pengamberit sallallahu aleyhi sallam. Qka gjenë, dhe zër, ato? A ti gjenë se përshimu, qka të ndodhë, thë? A e donë Allahu këtë roba jo? E donë dhe zë. Por e sprovon që t'ja shtoje mirësit në akhirat. Ndë ka donë e katërta, a i cilje pa e matë, a besimtar, a pa besimtar. E pesta, ka thonë, Elledhije stëbshiru bi kabuli ata i hi ju a ju sërru bi. E kjo është dhe zërë pak sa ma e holë, por do t'a kuptoni, me rejnë e zotit të bare kjo e ta. El Kerim është a i cilje dhe gëzohet kure pranon robi, dhe gëzohet aj me gëzimin e këtina. Shiko, ti jep, gëzohet kër e pranon, dhe gëzohet Allah pëse e ke pranon. Se je gëzuti? Pse? Se Zoti don me e pa një metin të robi. Ka thonë sallallahu aleyhi sallem, Allahu do, kër ti jep robit, t'ja shofe. Apo? Andoj për nga mirë aleyhi sallatu sallam, ishte duke full për mendjemasin dhe njani për sahabeve, ishte vesh mirë, dhe kishte qef mu vesh, dhe plot pisave kam pas dëshirë mu vesh mirë, dhe ai sikur e mur atë dersin për mi veti, dhe në fund e boni një pyetje pejgamberit aleyhis salam, i tha ja Rasulullah, unë kam qef mu vesh mirë, unë i du teshat e bukura. Tha Allahu është i mirë dhe e don të mirën. Allahu e don të mirën dhe Allahu don me pa një metin e robit. Apo jo si disa njerëz për shembull, Allahu i ka qiu pasuria mos të mshofi njerëzit, e të qofi njerëzit, nuk ka problem. Allahu me një shart, ti ish falëndërus, t'ja përkacosh begatin Zotin. Ja unë e kashin me që mune e bana, apo. Apo edhe me kriju klimën pa folë. Në me këtë dijet, apo, unë jam aj, shka i bëjtë të senë. Jo, përkacoja Zotin Gjellë Gjellalu. Aj ma ka mundësua. Sikur mës t'i shkanë, aj, unë e kur që asë kësha pas. Allahu gëzohë dhezër me gëzimin tanë kur ti e pranon dhëratën e Zotit të bareke, dhe tjala. Sikur që gëzohët Allahu me pendimin e robit. Qësh gëzohët? E kanë pyetur Sheikhul Islam Taymiyyah, rahimahullah, kur Allahu gëzohet, a nuk është shkaktar robi? E qysh mundet më bëhë shkaktar Zoti, robi me ndikut e Zoti? Kinëse e zonën tash, Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Ka si e në filozofët e kanë diskutu këtë temë vjetër, a ndikon robi të Zoti? Për shemë dhe zë, ti a thu dikut një fjallë të mire e një mon, edhe e gëzon, ti kënë ndikut e aj. A ndikon robi të Zoti? Tho që i khullisam të i mje, jo, zë ndikon robit e Zotit. Por nuk ndikon robi me bë diçka, edhe Allahu mu ndiku piktina. Jo, as me gzim, as me jedrim. Çka thot? Thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Thot, ai ja shkakton sebepin, vetë shkakton Zoti Xhelel Xhelal sebepin, me të cilin ai do mu gzuar. Pra Allah thot, kam i dhonë që ti, që ki ka mu gzu, edhe unë ka mu gzu, që a gzu ki. Kështu e banë Allahu te bareke ve teala. Për me e tregu sifatin se gzohet. Por me tregu atributin se gëzohet. E gjashta, ka than, Elledhi juqti o juthni. A i cili jep dhe lëvdron pasi ta jape. Ha? Nuhon, Allahu te bare kjo tala dhe zër, jep dhe lëvdron. Qysh lëvdron dhe zër? Por shemë, ta jep një të mirë dhe në këtë mirë robi ban të mira. Allah i thot, mirë ke bo. Por shëndet në për këtë mirë. Realisht, kjo e mirë, shka e ka bo robi, është mundësin që e ka donë Zoti. Po Allahu për me e gzu robin, dhe thotë, mirë ke bo. Ta falenderojna këtë vepër. Andoj që ka Allahu të bare, kjo vëtale që ka thotë në Kur'an në surën El Hujurat, ajeti 7-8. Ula i ke humur rashidun, fadlem min Allahi ve ni'me, Wallahu alimun hakim. Allahu i përmen disa për e veprave të besimtarve, dhe thotë, ula i ke humur rashidun. Këta njerëz janë të dhëzum, janë njerëzit mirë. E mirë, kjo ullëzimi dhe e mirë, abezër, ka e murën këta? Ja dha Zoti. Me gjithë tha, këta janë të dhëzum. Me sikur, këta e kanë bo. Pra Allah ja ka mundcu. Tha, fadlem mirë Allah, edhe pse Allah ja ka bo. Pra, vezër, prej emrat Allahut El Kerim është, ta jep një të mirë. Në qatë të mirë, ti ban të mira. Ti ban, ti jep do pare, ti ban sadaka. Allah i thotë, na të falenderojna për këtë sadaka. Me gjithë sajnë, fillimisht dhe përfundimisht ai ta ka mundsuar. Andaj Zoti jon te bareke ve teala cilësohet edhe me këtë. Ka qenë një arbitritor te mëdhej te muslimanëve El Junejt, se ne ka përmendur dhe ka lavdëruar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, e ka dëgjuar një imam duke lexuar një ajet Kur'ani në surën Sa'd ajeti 44. E ka dëgjuar duke lexuar këtë ajet. Inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abdu. Zoti jonë të bare kjo e tëra i përmen një grumull të pengamberve dhe i përmen e jubin a.s. dhe përmen se jubi ka bo sabër 18 i smutu kam dhe gjithë mone ka falendëru Allahum Gjeli Gjelalu. Ka thonë jë me thamë për qemull mirëm i shala ka përcaj. Ka thonë faleminderit Zoti të bare kjo e tëra, kjo është shkall me la. Allah dhe ne kemi gjithë këtë rob sabërli ni'mel abd, sa rob i mira kjo. Fjala ni'mel abdu sa robi mira, kush e ka po këtë robë të mirë? Zoti jonë të bare kjo e tala. Atëherë Gjunejdi reagoj dhe tha, subhanallah, i madhë dhe i pasër është Allahu, a ta wa ethna. Ja ka dhanë mirësien robit dhe ja ka lafdruë këtë mirësi si kur më konë robit. Kështë Zoti jonë të bare kjo e tala. Ta mundëson me bo mirë, ta mundëson me falë namazin, e jo që ti ikon i meqëm, ose ma i meqëm se ti kush, ta ka mundësu Zoti pas të rëdhurat gaj. Dhe të ka thonë, nash problema për këtë namaz. Kjo është El Kerim. Tjep dhe të lëvdron për dhejpën qka e kebo. E shtata, kanë thonë djetar, e shtata është bujar a i cili dhurata e ti përpshin nevojtarët dhe ata që s'kanë nevoj. Allahu kur jep dhezër, kemi nda neve rizkun kafshat, e cila ishte të imë Allahut El Mukit, e cita e për kafshatën e që e ma trupin, dhe kemi një emër të Allahut Razak, i cili stindal rrezikun. Mirpo ku dallohen, Allahu çdo njeri t'i jap bukë me hangër. Kjo është minimumi apo i begatis. Maksimumi i cili ha me deponuar. Allahu xhelala prej emrit të tij El Kerim, t'i jap. Për shembull, njëri bile për nga natyra ka për shembull për me hangër, po ai mënon edhe për 50 vjet tjera. Te na do mënojnë edhe për thonë mas 70-80 ka. Ja më ngajën ai Zotit botrave. Këni po vëzër, këto janë defektet zemrës. Kër folin, ka me pas kriz, ka me pas ashtu, ka me pas kështu. E pëtë njënën për djetarët të tabinëve dhe i thanë, bu ka u shtrejtue. Kriz ka, e, rujo, bu ka u shtrejtue. Tha, shka më interesën mua të shtrejtë buka. A, i cili ma ka mundësu me ble bukën, me dërhem, ma mundësën me di me ble. Që, apo sot ta thirëzone, a sot buka ku anë, sa është, 20-25 dëna. Mu bo, a mund e mu bo 100 dëna, vëzër, po bo, po lëviz ajo. Mirë po besimtari çka thotë Zot? Ai i cili mi dha 20 dinar me blej bukën, mi çon 100 dhe e blej me 100. Kështu ishin të parë të muslimanëve. Apo, anë Imam Shafiu tha, kanë e friksoni ju me fukrallën? Unë një robi ati i cili është i pavarur, vëzër, zëngillëku i Allahot, pasurija Allahot, s'ka s'kej, me thonë, tërë që tova, s'mu imë në ta në mjë thonë, musum lipni mo. Andaj, sahabët e pejëmë samë, kur i thamë, pejëmë samë, ja Rasullullah, e lutëm Allahon kështu, kështu, kështu, tha lutë në Allah, tha e lutëm edhe ka, tha lutë në Allah, tha një Rasullullah, s'po në tha Allahot ka ma shumë. Ti nuk mund është me lutë Allahon, saj mund me dhanë, gjellë gjellë, mirë pa, lutëm i namë, që ishtë Amr Khattabi, unë e baj gajlën e lutjes, jo gajlën e, ti mu se baj gajlën e Zotit, kamaqonaj, në i bëti sa njerëzi, a thu kamaqon, lutëm e Allah. Lutëti, bindu Zotit Gjellë Gjellalu, e shefaj që shemohen përëntimi, subhanehu vë teala. Andaj, El Kerim, bujarë është a i cili, jep, jo veç pak, edhe ato është ka zduhun. Andaj, përshimu dhe gjenti sot në njeri, vdes kalon të rashëgimi 200.000 euro, vdes kalon 1 miliard. Vdes e qëto 1 miliard, kur, për kur i ka menuki? Për kur i ka menuki? Wallahu është bujarë, marë, këtë dojnë, marë, sa të dush, i ka ban Zotit të bareke, vë teala. E teta, enne hulledhi ju ti me jelumu. E teta është se aje është bujarë, i jep edhe ati shka e qërton Zotin. Ka do njerë zilëzër, do njëherë me gjeste, do njëherë mbojnë brendi, do njëherë edhe thojnë. A, e thojnë. Për shemull, bojnë talje me riskun Allahot, me melekul motin, me shumë për e vejpër me të Allahot e bare kjo e tala. E kështu më ra, sepse Allah ka bërë këtu, sepse Zoti ka bërë këtu. Zoti on të bare kjo tala dhe këtyre ju jep lezër. E ofendojnë, e shajnë, folin për Zotin që shka thonë sallallahu aleyhi sallem, nuk bat kiameti pa fol njërzit kitë lafët për Zotin. Hadithin e ka zinë imam Tabarani, ka thonë aleyhi sallatu sallam, nuk bat kiameti pa i fol njërzit kitë fjallë për Zotin. E që i në gjansë dhe zënë kone, Facebookit dhe Twitterit, shka së lezon njëri, subhanallah i ladhim. Dhe e keni pa vëzër, ma në menë këtë pikë, o shumë interesantë. E keni pa ateistat, sot do shka banë si agnostik, asë në tonë, asë këtanë, si jamune. Se diva dhe, 50-50. Apo dhe mohusit klasik. Pse nuk insistojnë me mohu dreqin e shejtanin, po insistojnë me mohu Allahu Gjellë Gjellë. Pse se fajtojnë shejtanin? Se janë për ushtrisë ati, o dhe zërë. A e ka, e ka sikletin këtë me Allahu Gjellë Gjellë. Frik në Jordan atje është mbyt njëni, një ateist. Ka bo vetvrasje. E ka shumë një letër. Ska 3-4 dit, e ka shumë një letër. Se unë jam i revoltum, unë jam i revoltum me këtë qëshni. Së më ka kuptu qëshnija. Unë jam konë shumë ma ingritur se qëshnija. Po ata më kanë bo zullu. E kështë më radhë. Dhe kam edhe problem me Zotin. Si kam po shumë dosena. I smi ka bo e kështë më radhë. Edhe u ka varë. Këto ka njerëve zë kujtojnë se do njerëz janë kështu. Se u varë kje dhe tash, tash vesh më ju pitë, a e këni ledzu dikush para mua këtë rast? Ma mërë me një që jo, se në ka ndonë një rdak. O dhe zërë, kujtë intereson dhe pëse avaraj? 7 miliarde 500 milion njerëz i kanë avaraj. Edhe aj ka kujtu se ku ta shuj këtë letër, shtë ashtë dunjoja ka më morë me ta. Jo, be, smirat me ta. Po që ka më në intereson me e bebe kësaj? Se nuk e ka shujt në atë letër, kam problem me drejtësin dhe shejtani po me Zotin. Se drejtë që e ka mushë, vëzër. Shejtani e ka mushë. Dhe që, subhanallah, i mushë shejtani me vezvese, po kur nuk thojnë, shiko, unë e ka me shkujt një libër, ta mohoj shejtani, së egziston shejtani. Jo, a mund është me gjithë si libra? Ska. Po egziston libra, a egziston Allahu, a jo. Ketë meselën me Allahin e ka. Pse, vëzër, se mrejnë njerit, është e lith, së mund është me hekë, ndamare e ki Allahu në gjeli gjelali. Së mund është, Zotin e ki ndamare. Silu pështilu, me Zotin. Silu pështilu, edhe tjetra, kure ke shujt Allahu smidha qëto qëto. Dhe më dhonë, a i mundet me t'i dhona? Si se këtonë prej si smidha, pa Allahu, se ti e dim brëndësi sa i me dash t'i jetë. E pëse s'ti ka dhonë? Këto ka shpikime tjera, në që se meriton. Apo, kër Allahu vëzër s'tjep dishka që ti e ndronë, e ki i dëshirë, më smendo sa i smund me t'a dhonë. Më smendo sa i smund me t'a dhonë, zdo me t'a dhonë. E pëse zdo, a me sele tjetër. Por pëse njerëzit mirë në veç me Zotin? Sepse dhe zërë jena një stik të marum, të kryum, në formën të cilën neve nuk më ndalë, pos me menu për Allahun të bareke, u e teale. Pasaj, kanë thanë, e nanta, për e imrët Allahut, edhe do me thanjeve, el kerim edhe el ekram, ennehu ledhi ju ti kable sual, el kerim është ai cili jep para se me pyet, para se me lyp. Dhe këta nuk e ka për Zotit e barëkja vë tjala. Thetë Allahu Gjellë Gjellalu, në surën Ibrahim, ajeti 34, wa atakum min kulli ma se eltumu, wa in te uddu nimet Allahi la tuhsuha. Thetë Zotit e barëkja vë tjala, Zotit ju ka dhanë juve, prej krejt asaj që ka ju keni kërkua. Wa in te uddu nimet Allahi la tuhsuha. Dhe nëse ju i numroni të mirat Allahot, së një rëmbullaksani. Së mund është me ndirë, vletore, që ka që ka, së mund, gjithë mund ka, të mira, të zotë, gjellë gjellë, që na nuk i dina. Këtu vëzër ka thamë, Allah ju ka thamë, kejtë që ka i kini lip, që ta është pytja e parë, e ke lip veshin, para se me të kriju, i ki lip sinit, i ki thamë, o zotë, qire, para se me më dhirë në dunja, unë i du dy sinit, një hun, dy vesh, një zemër, një vesh, ha, dy parkam, e kështu mëra, jo, dhe si ki lip, ta ka thamë, pa lip. Mirë, tash, a e do këtë një meta jo? A i do sytë, i do vëzë, a i do veshtë, a do meni, do në meni. Këtë këtë mira, shqisa që ti ka donë Zotin të barë kjo tarë, a i donë, thëtë Allahu Gjellize, ja u ka donë, këtë që e kini lipë. Ku i ki lipë të, si ki lipë të, por e ka ditë se ti i do të cëtë, e mos flasim që ka i ki lipë. El kerim është e cili ti jepë, e di se duhet sini, mara, e di se duhet veshti, na, e du që duhet zemra, e duhet lukthi, e duhet trupi, e lëkura, e shqisa, e haja, e pia. Këtë ti ka dhonë, hiq pa e lip. Lezër, a nuk meriton ki mu dash mas shumëti? A ban mu krasu ki medikan? Njani cili këtë që do ti ka dhonë tyje? A mundet mu krasu medikan? Që krasu njëri ju? Vesh në men, vesh e mishku, o shkrim. Dhe me luftu njëri ju, vesh ku mi dhonë, nashta be filani më ka po barabar. Që ka së të mira? Andaj ka orë në hadith sa i të Hakimit e Nisaburi, ka orë hadithi për nga mërit alejhi salatu selam, se adhurimin njëriut 500 vjetë që ka bo adhurimi batet Zotit, vesh me një nësini, o lezër, kur dalën peshore, rranonësini, sa është i madhë kësi, sa janë të mirat e mdojat e Zotit e bare kjo e tjale. E djeta, kanë thonë djetarët, el kerim është el ledhi ju otibit të arrud, është aj cili jep, vesh kur t'i afrohësh. Qysh është të arrut? Kështë, të arrut arab t'i thojnë, për shemull, mi shku pasanikit, edhe mi thonë, je buri madh, je bujar, je fisnik, a më hitë si lipti, aje mërë vesh, apo, që bura si ti na duen, bujar si ti na duen, aje e di që në fund duhet, njeri kër i thotë, o zot ti i madh, kemi nevoj për ty, smundemi pa ti, Rahman, Rahim, Malik, jo mi din, Allah thotë e di që, i thënë kësaj të arrut. Abo, e kuptu tani. Sidomos njës kurrin me pasanik, sidomos kohën ton. Abo, ki vlavi, mashallah. Fukarosën kja thot, tur kurpta. Pse? Që aj helbet të dalë atje, nështë e murvesh mua beti. Allahu dhe zërë, sa i ekspozohemi kështu? Të arrut. O zërë, që kërë u unqë, kërë u ullë, Musa e sam ndër nën hijen e drungë, pasin i majët të në divajzave, kishmejt vetë, pa shpi, pa kurgja, pa vatan. Tha, o zërë, që ka të mjëshë? Qka të të vjeshtë, dhe onë, tash, nuk di kam janis, as shpi, as vatan, as gruje, as mi, i ikt, gurbet qi, qka të mjepsh? E Allahu Gjellali dha shumë, dhe zë, Musajnë e bani ullul azm, pi pas për nga marrë më të mdhej, e martoj më atë vajzën që ka ju një mojt, që i gënë e shuhajbi, apo, anë dhe zë, shiko, dhe njëherë duhet me ditë si mjë afru zotit tonë të barëk e vëtanë, do të me, andaj për shembull Ejubi alayhi salatu wasalam nuk i ka thënë Allahut o Zot shërom. Që o Zot shërom është domthonë kërkesë, o Zot shërom. Jo, i ka thënë inni masani ad-durr. O Zot kanë kopë do të kshija. Pse s'po thua shërom? O Zot ti e di, ka kopë si jam i duru hekmi. Po nuk i ka thënë hekmi. Pse? Sigur von. Nëse ti e ke vendosur me majë ashtu, von, s'ka problem. Po më mujt në me ik i shkon mirë. Kto do të janë sekretet hollat për nga marrëve se si i lutën Allahu të bareke o të janë. Kjo është edhe që ne kam përmend djetarë pra. E djeta është se ajo është bujar. E di kujt e gjujt më abeti. E din kujt e gjujt më abeti subhanahu o të janë. E një mdhejt a vezër është ennehu ledhi idha kadara afa. Bujar është ajë cili për zotin të bareke o të janë. Kur ka kudret fal, ka kudret me dënu për zdonën, ka kudret me dëba azab për nuk dëban azab. Adhe kjo është el-kerim. Del robi para Allahu Gjellë Gjellë që ka arë nësa i muslim, nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, dalni rob thot alaihi salatu wasalam, edhe Allah i thot me laçeve, nxjerrni ja peshore veç gjunat e vogla. Shef janë të mëdha. Shef janë të mëdha, veç vogla nxjerrni. Edhe janë njëfe. Ai thot e faal te kedha jo me kedha, kedha wa kedha, kështu kanë hadith. A ke bo filan ditën çështu çështu çështu. Po po zot. Ke bo çështu po zot. Thot këto të vogla subhanallahu sa gat. Menën e ka ku dalin mëdha tash. Allahu xhele xhelal i thot, do më thonë, po të falni, po të fusim gjennet. A i thot, o zotë, në mund, sigur, e janë dhe do tjera. A thot, i dina, të kina falë. I dina, në mund, prej buci i zotë, a thot, boja, thisë për të përmejme. Kjo është elkerim, në mund, e din, sigur për nga mërë ale i salatu selam, një mua betë që ka e kishë bo, a isha, po, tinza, për nga mërë në sëselle. Allahu ja ka zoj këtë mua betë. Mirë po, prej bujarijës për nga mërë ale i salatu selam, çka ja përmendin i punon e e diat muhabetin, o mos ja ka thoj këtë. Sikur fëmijën, ti e di për shembull për fëmijën, se këtë çka ka bë, e thirr këtu, edhe vetë pak ja përmend. Ai don thot, "Ah, tamam, e di ka këtë." Çse ja përmend këtë? Se më ja përmend këtë, andaj e përmend ja vëzë të ranon njëri. A pse ka bokshtë? Çe ke bokshtë? Çe ke bokshtë? E vjen sa tha, "O ja ishte." Çe ka çha, pedesh tash. E tamam. E Allahu xhelalu vezëri tha, "Hekeni këtuja." Mos ta ranojla. Allahu në lutje që Allahu mos ta ranon ditën e Kiametit. Andaj kjo është El Kerim i cili ka kudret, po e fal. Ka kudret, po e fal. E 12-ta ka than El Bujar është El Kerim është ai i cili i dha wa'ada waffa. Kur të premton e realizon. Këto premtimet Allahu i realizon. Madje kanë thënë dietarët se Allahu premtimet krejt i realizon, ndërsa kërcënimet jo. Ku ka premtuar Zoti e realizon. Ku ka kërcënuar ka mundësi nuk e realizon. Dhe kjo është për bujarisë Allahu Gjeli Gjelal. Por qemë, Allahu i ka kërstu gjuna qartë, krejtë se kam ishtë një gjenem, po ketë nuk ishtë një gjenem, e bujarë. Apo që e për ta fali. A si ti thoi dikuj ty, ka me davan qëta prej premtimit të mirës, ja, ja, zotë jënë të bareke, vëtale, kjo është e 12-ta. E 13-ta është se bujarë është ta i cili nevojat e mloja dhe dvogla këti drejtojnë atina. Apo, por shemë, Allahu Gjeli Gjelalu Vezër është ai cili s'ka dhe një krejës dhe se ati i drejtohet për mja kry nevoja. Andaj, njëriut gjithmon njetë kanë mindodhë diçka që kam ja hup shpresën edhe të mjeku, edhe të pasaniki, edhe të baba, edhe të nana, veçte Allahu Gjeli Gjelalu. Sigur që i ndodhë e bubë kërësit dikën. Kër usmu shtratin e vdekes, disa për njëzë thanë, pabibin, doktorin të thirna, a i tha jo, mëse thirni doktorin, se doktorin ka smuaj. Në kuptimin doktori mjeku më ka pësu. Pra, ai cili i ka në dorë ilaçet, ai më ka smu. Pra, Allahu lejin krej. Pra, gjithmonë robi ka me armë një moment, ka me armë një moment, dhe kjo të të ndodhë të gjithë. Kullu nefsin dhe e katul mot. Gjdo shpirt ka me shirë dhekte. Andaj, nuk ka shpirt që nuk i drejtohet Zotit të bare kjeve tjene. Njëri ju pa i ka do momente ku që roditët, kujton sa në shumë azgan, i e pa Allahu pa kshnete, pa komoditet, edhe kujton ai se nuk do të dopsohet, po jo. Ka ndru jetë për nga mërë. Unë e ti që ta mërmenja. Për nga mërë të Allahu gjellë, gjellë fjule. Andaj ka ndonë djetartë, e 13 në kuptimin e emit El Kerim, është ta i cili njerëzit i thonë Allahut edhe për të voglat, na jep o Zot, edhe për të mloja. E 14 ka ndonë djetarët, është se bujarë është ta i cili nuk i humbë ata që ka i lutën. Gjdo kush ka strehot e Zotit dhe e lutë Allahun, a i nuk e humbë. Dhe kjo dhe zënë duhet me në nëzit me lutë shumë Allahun të barë kjo e tala. Pengamber dhe zënë në Kur'an me qka cilësohon, na lutë qënë shumë, fëtë Allahu Gjellar. Pengamber mu lutë qënë shumë muën, e cila të na mungën me të madhe dhe zënë. Shumë pak lutë, sidomos, ja jo doja e qohën e durë. Ja, mu lutë me tërqenjën tane. Edhe, jo në kuptimin o zotë, mira me madhon që ta. Jo, po o zotë, shumë kam nevoj me madhon që ta. Dhe vetëm tia që mundësh me madhon që ta. Mos flasim që du të me lutë me na falë, e na hirat me na lidhësue, e me na fundë gjennete, me na largu prej zjarëmit, këto vëzër pak i gjenë njerëzit që e lutin Zotin tonë të bare kjo e tala. Andoj për emrave El Kerim, për kuptimet të emrave El Kerim, është ta i cili doa të robëve nuk i humbë. Ka mundësi e ke bo një doa para 15, e ka ba Allah u kabul, te ke arru që ke ba doa, Allah e ka shënua, e ka pranua, edhe të realizon. Te ke arru, ka marë kjo e mirë, je lutë. Ma dhe djetarë kanë thanë, nuk ka në togë diçka që realizohet për të mirave, pos për i doave, njërzve të mirë. Andaj Zoti jonë të bare kjo vëtjara, në gjune pingamberit tonë, alej salatu selam, në ka të regu se kur sjetë në këtë botë, që kërkush nuk lutët, e shkatërën Allah. Ka thonë alej salatu selam, adin se ka të imam muslimi, la të kumu sa atu illa ala shirarin khalqi, nuk batë kiameti pas mi njërzit më të këqit. Ka thonë djetartë, nuk njofin as Allah, as pengamber. Këtë mesin një generatë, si qojnë durë ka Zoti, shkatërën Allah. Shkaj duhet, kjo botë, didikush, kërkush si drejtovët ati. Andaj me dua ndoshta të besimtarëve dhe miqve të Zotit, jetojnë edhe ata qka i rebelonë Allahu te bareke ve teala. E 15-ta, vëzër, është ennehu ledhi la ju atib. El Kerim është ai cili nuk qërton. Nuk qërton. Nuk qërton në kuptimin që përmendën të hadithi i mbulimit të gjunave. Sa në mbulon Allahu te bareke ve teala, vëzër? Shumë në mbulon Zotit jonë te bareke dhe tjale, sa bojmë gjunahe neve, Allah ti të arun ftyrën, të arun derin, të arun autoritetin, apo, dhe mu të zbulu për dast, folë kërkush, që shkallë nga Ebu Bekër e Siddiku, me bo gjunahat me shlu erë, s'na afrohet kërkush, edhe pse djetarë kanë diskutim, a është e sakt kjo të Ebu Bekri, po si të qoftë, është e sakt si mana, dhe se me pas gjunahat erë, atë do grue jute, atë do e vladë, më arësh apo qëtë, pse? Pa Allah u garu, janë, s'ka e rrë gjunat. Nuk ka e. Me pas gjunat alamete, që kemi përmejnë, për shumë, që ka përmejnë Shekhu Islam, i bën kajim e lëgjëzije, me ti morë Allah u shqisat ka pak a pak ku të bështi gjunat. Sa shpejt qërromi, sa shpejt shurdhomi, sa shpejt bami me mes. Pse? Se vazhdimisht jemi në gjunat, dhe Zotit e bare kjo e tëra. Po e shkeri, el akram, leje, ti len, krejt gjërat në vendin e ven. E 16, alezer, edhe me këta përfundojnë, duan, shumica e kuptimeve të emrit Allahut El Kerim është ai cili la ju aqib. La ju aqib do më thonë nuk dënon me të ndjekme. Që do më nuk dënon me të ndjekme? Ka thonë sallallahu aleyhi sallem, ka në merë Allahu ndjekje në akhirat e dënon. Hadithi sa i muslim që Allahu thot hek janë i gjunat e mdoja, për me njëve shtë voglat. Hadith tjetër ka thonë a.s. një njeri Allahu janë zirë do gjunahe. Dhe a i thotë shkolla, shkatrova. Dhe Allahu prit e nëzirë një kartel, shukar, bitaka. I vënon aty, la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Dhe ranon kjo kartel dhe fluturojnë gjunahe. Dhe pështor të Zotë i në të bare kjo e tala. Thotë a.s. Men nuk ishe fil hisab udhib. Kanë Allahu i thotë prit që ta kemë në e kaldu detalë, ku e kemë? Pse kemë? Si të mirët që shtu robin në logari, dënohet. Andaj, kush mirët në logari, në detalë, në khirat, dënohet. Po prej emrit Allahut, El Kerim, është shumicet e logari, o dhe zër i bandë, këso, ka përcaja. Ka përcaja se me morë logari, i bëdhe zër me lip një njërin, përshemë për 30 vjetë, që ka bëshet ka bëhet. Pas tjetër ka me dalë në gjuna. E para në me Zotin tonë të bare kjo e tala. Po pre emrit El Kerim është kaloj, kaloj ma shpejt. Se me pështuar. Në e lusë për Allahun që Allahun të bare kjo e tala, në të rajton me emrin e tina El Kerim, me emrin e tina El Akram, e lusë për Allahun të bare kjo e tala, që Zotin jonë gjelë gjelalu hu, ti mbu zemra tona dashuri për Allahun subhanahu e tala, ti mbu zemra tona dashuri për Muhammedin sallallahu aleyhi sallam, e lusë për Allahun të bare kjo e tala, që Zotin jonë gjelë gjelalu hu, në mundëson me jetu në hije në emra dhe cilësive të Zotit të bare kjo e tala, ta kuptojna këtë jetë dhe qëllimin e kësaj jete nën hijen e emrave të cilësive të Zotit, e lutemi Allahun te bareke ve teala, që Allahu muslimant kujdes që Allahu të ndihmon, yetimët e muslimanë Allahu të mbulon, fuqarat që mund Allahu të pasuron. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.